Şu garip halimden bilen İşveli Nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dinlim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dinlim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen, bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor, hiçbir tabip şu yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibin yüzüm gülmüyor, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen?